Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Sevgili dinleyiciler, o kadar mahcubuz ki, o kadar olur yani. Bugün vallahi programa hiç böyle geç kalmak istemiyorduk ama dün işte mecliste yoğun görüşmelerimiz vardı. A bloğunda açık genel kurula gir. Hop oradan kulislere git. Hop oradan basın koridoruna git. Ay lokantaya da gitti ki orada ben zaten ya esas yeter orada dedim ya, yeter. Orada zaten o lokantada fazla mı kaçırdık, ne yaptık yemeği? Hakikaten fazla kaçırdık. Yani ben şuradan bütün millete sesleniyorum. Milletvekilleri yıkılıyor. Yıkılıyorlar. Meclis kaynıyor, vekiller yıkılıyor ve üzüldüm onların adına. Yani ne yağ kullanıyorlarsa artık hakikaten lök gibi uyuyakalmışım. Bir ağırlık, bir o de o şeyler hani bu bakanlar kurulunda falan insanlar böyle gözleri düşüyor ya. Hiç. Çok adam normal. Yemiş yemiş şeyde meclis lokantası ondan sonra tabii ki. Ve de çok özür dilerim. Çok fazla nazar var içeride. Onu da benim dikkatimi çekti. Çünkü eve geldim sürekli esniyorum. Ağzım ayrıldı. Yemin ederim konuşamam. İki çift lafı getiremedim. Oldum yani, uyumuşum. Çocuklar getirmişler beni eve. Hesabını size çok bırakıyorum. Çok korkunç nazar var gerçekten. Hani bu 24'teki gibi herkes birbirini kesiyor ya. Evet. Kim kimle nerede kulis yapıyor. Biraz da nazarı o doğuruyor galiba. Tabii ki. Doğru. Bir de o kulislerde geçirdiğimiz dakikalar şimdiden gazetelere yansımış gibi geliyor bana. Bana şu ana kadar gazetelere bakmış değilim ama hislerim bu yönde. Zaten bizim üstümüzde bayağı birkaç kişiyle el sıkıştık zaten. Birkaç kişi derken bir genel sekreteryanın başıyla. Ha, meclis genel başkanlık divanıyla mı biz tokalaşmıştık? Hayır ya, biz şeye girerken genel başkanlık kuruluna girerken divanına ben oturdum da kaldırdılar. Ha doğru. Genel kuruluna girerken diye şeyler vardı ya, polisler vardı ya. Ha. Bacak böyle üstüne atmayın diye polis. Evet ya. Onlarla işte tokalaştık çıkarken. Meclisin adabı güzel ama. Çok güzel adab, evet. Hiçbir hakikaten yerde bacak üstüne atılmıyor, sakız çiğnenmiyor, o güzel. Diğerleri de atılmıyor. Evet. Çünkü ben o şeye bir kürsüye bir yaklaştım, altı sakız dolu. Konuşmaya giden galiba çıkarıp oraya yapıştırıyor yani. Bari tam hadi onu yaptın da konuşman bitince oradan al. Hayır, kendi evi de olsa kürsü. Evet, yani yapıştırır mısın? Kendi hayır evin orası. Olmaz. Hayır, kendi evin tabii ki kendi orası şeyin evi. Ne derler ona? Neyin evi? Genel Türkiye'nin evi sayılır. Bizim evimiz sayılır. Ki biz ev sahibi durumundayız aslında orada. Tabii canım. Aa, niye öyle davranmadık ya? Ha? Ev sahibi konumunda. Evet. İlk şimdi biz ya, şeyiz ya kendimize tanıyoruz. Şaşkınlığımızdan tabii. Bize zaten ne dendiğini biliyorsun. Ne dendi bize? Emrah'ın Halıcı'nın prensleri. Öyle baktı. Emrah'ın Bey'e buradan çok teşekkür ederim. Gerçekten de o meclis lokantasında bizi Artık dünyada, bir geleneksel olsun her hafta. En ucuz lokantası diyorlardı ama ben böyle bir şey görmedim yani. 4 kişi yedik, içtik. Bize bir maaş bağladılar. Yani yemekten sonra maaş da bağlıyorlar. Birer çift ayakkabı ve elbiselik kumaş. Ve herkese hesap geldi. 7-8 metre kumaş. Hesapla beraber bana bir de yani yardım sepeti koymuşlar böyle. Yani düşün, hesabını sana bırakıyorum ve geçen seneden kalma yılbaşı sepetlerini de arabanın bagajında buldum. Ya inanamadım ya. O biz Fahir bir ara göz gözü geldik ya, o üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yazan kolonyalı mendiller geldi ya. Evet. Emrah Bey tabii her gün aldığı için onlar açtı. Ege hiç bakmadı bile üzerine. Ben anlamadım onu. Biz göz gözüye bakıyoruz. Biz böyle olduk. Açmasak şimdi ayıp mı olur acaba falan filan. Biz şöyle olduk. Önce cebe atacaktım ben. Sonra Oktay gözü baktım. Oktay da aynı fikirdi. Böyle bir yavanlık yapmayalım abicim, ne yapalım çünkü. Açalım. Açalım diye. Orada baktık herkes faşır faşır kullanıyor ama benim niyetim şeydi. Pardon, ıslak mendillerden varsa birkaç tane daha alabilir miyim diye. Ben onu demedim, eve göndermişler dün gece ya. Ya kamyonla ya. 20'li karton. Bana ıslak mendil fabrikasında %2 hisse verdiler. Bu kadar ucuz restoran olur mu ya? Yani böyle bir hesap ödüyorsun, verdiklerine bak artık yani. Allah sana hisse mi verdiler? Hisse verdiler. Bana 4 tane karton göndermişler abi. Ya zaten bu ne kadar kazanıyor olabilir ki? Doğru Oktay, sen de hak ver. 3 aşağı 5 yukarı denk geliyor doğru durum. Ben bu işlerden azıcık anlarım, maliyeti nedir Allah. Ama o karton tamam şey, kürdan olayı evet, hakikaten yani. Bugün gazetelere yansıdı gibi hissediyorum ben. Bilin yani hangi okumadım ama meclisin gazeteleri kürdanları kimin cebinde? Ha. Manşet belli. Benim cebimde kaç kişi hava attım dün ben. Valla ben de attım. Sizde bir şey kalmış çat. Hemen meclis kürdanı. Ya ben açmadan, şey yapıyordum. Açmadan kullandığını söylüyorlar böyle... kağıdından. Yok zaten şey yapıyordum ya. Şunu ben çıkartamıyorum. Böyle huylanıyorum. Bir çıkartır mısınız diye milletin eline tutuşturuyordum. Herkes zaten eli alınca bunda bir sıcaklık var. Bu senin yanayım. Başka bir numarana benziyor Fahir. Neydi o numara, neydi o numara? Cuma günü de Emrah Bey buraya geldiğinde. Evet. Onu biz de ağırlayalım. Biz de aynı şekilde. Bir radyo tükürdanları. Evet. Islak. Ben radyo tünü öyle bir meclis ıslak mendil yok ama bir şey de yok. Ne çizeceğiz? Z yani? Katlamalar var. Vallahi şöyle yapalım. Yurdun abi. Yurdun alt katını mı çizeceğiz? Şimdi cuma sabahı geliyor ya. Perşembe günü güzel tas kebabı yapalım bir tane. Tamam. Biz ne yediysek aynısını. TRT'de tas kebabımızı yapalım. Tenceremizi bak, arabaşı çorbası. Arabaşı çorbası benim. Ben tamam. Yaparım. Bizim sen orada yaptın. Arabaşı çorbası. Ara tire başı mı? Arap aşı. Evet. Öyle değil mi? Hmm. Bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Konuyu bölmek istemiyorum ama bunundan fitil fitil getirirken bir şeyi. Evet. O fitil fitil gelme giriş sesi mi? Hayır. Hani tıkıyı tıkıyı getirme mi yoksa nasıl? Olur mu? Fitil yoksa nereden fitil... girer? Tamam biliyoruz. Ha. Anal yolla alınız diye. Anal yolla arılır, solunum yoluyla verilir noktasına getiririm seni demeye yani getiriyor. Yani herhangi bir şeyi fitil tabletleri haline getirerek burnundan... O fitil getirin. Neden şey oluyor? Ben sana söyleyeyim. Bak, burnundan nefes al mesela, benim burnum biraz burnundan sıkılıyor. Burnundan nefes alayım. Bak yok olmadı. Fitik! Bak orada fik fik eder. İşte o zaman hayır, ilk dediğim oldu. Hayır, fitil ben, sesi oldu. Hayır hayır hayır. Ben saçma. Peki fitil, o zaman ben de sana... Fitil şekline getirilmiş şekilde çıkarırım senin. Neyse o artık çıkarttığı şey artık burnundan fitil fitil getirir. Aldığın. Neyse o ha. O biraz haklı ama bir de şey vardır. O zaman... Benim bildiğim kadarıyla o sesle alakalı. Çünkü mesela bazen derlerle ne oldu Yusuf Yusuf derler ya. Ne, Yusuf ses sesi o. Nasıl ses? Bir çıkar bakayım o Yusuf sesini. Ne o abi otobüs şeyi gibi. Kapılar açılıyor. İşte kapılar açılıyor kapanıyor. Bir kapı ama ne geçin bir açık. Kapı açılıyor bir kapı. Reklamlarla görüşüyoruz. Reklamlardan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Karma Kamiyeli'ye radyonuzdaydı. Culture Club dinledik. 8.42 oldu saat. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Buyursunlar efendim. Şimdi gündem bir tokat gibi çarpsın yüzümüze. Valla bir tokat gibi çarptı çünkü bizimle ilgili mecliste yerdi falan gibi böyle bir haber yok. Gazetelerde. Abi anca yansır. Çünkü biz basın koridorunda çok fazla vakit geçirmedik. Yanlış koridorlara takıldık. Evet. Nasıl vakit geçirmedik ya, orada tanıştık biriyle ya. Ha, tamam tanıştık da o bize sizi yani genel kurula oradan değil buradan gidilir diye gösteren arkadaştı ya. Doğru evet. Yani o yüzden çok fazla şeye gerek yok. Bir de ben o şey... Satır aralarını doğru okuyamadık gibi geldi bana. İşte ben şeyi yanlış yaptım çünkü ya. Buradan gidilirken gözüyle de aslında öteki şuradan gidilir gösterdim falan gidiyordu. Şaşkın şaşkın. Bizim zaten derdimiz yine restoranı sormak oldu. Evet. İlk iş olarak. Çok aç köpeklik ettik biz. Orada yani orada otur bir çay iç. Gerekirse bir yarım saat daha geç git yemeğe ama orada kulislerden. Ben eski klasiklerden bir davranış yapayım dedim. Yeni görevinde herkese başarılar diledim dün basın koridorunda da. O da niyeyse bir herhalde yanlış algılandı diye düşünüyorum. Ben bugün zaten tekzip metni göndereceğim. Gönder. Yanlış anlaşıldım diye. Sen o şeyde toplantı yapsana. Neydi? Basın odasında bir toplantı. Arkadaşlar toplanın bir basın açıklamam olacak. Orada yemekli toplantı yap herkes. Şimdi böyle gidersen kimse gelmez ama ben yemekli sen... basın toplantısı yapıyorum diye. Üstelik de oradan değil yemekler. Çünkü onlar orada yiye artık şey olmuştur gına dışarıdan. Dışarıdan. NASA'da. NASA'dan getir şeyleri. Sen, hamburger getir. Sen beni bitirmeye ant mı içtin be? Kaç para ya, biliyor musun benim? Bak işte güzel pide yansımasını gördüm. Pideleri yaptırır giderim öyle. Soda. Ha doğru. Güzel içecek ya. Valla sadece içecek. Zaten orada yemeğe de müsait bir yer değil orası. Güzel. Sen meyveli sodayla tamam. Pipet götürüyorum. Bitti gitti. Hayır bence böyle tepsiler ver basın mensuplarının eline. Not falan da alamasınlar yani. Ne konuştunuz basın toplantısı? Ya, önemli açıklamalar vardı da ben not alamadım falan diye. İşte. Onlar da kendilerine göre önemli bir açıklama yazarlar. Hafta sonuna kadar güzel bir şeyle beraber çıkar diye düşünüyorum ben. Eğer yanlış düşünmüyorsam. Çünkü biz de beraber orada bir sürü bugün gazetelerde görüyorum. Orada birkaç tane arkadaş vardı. Onlar çıktı bugün gazetelere. Hem gazete çıkmış hemen. Aşk olsun sırf, yani. Ama burada ayrımcılık var yani. Sırf onlar millet. Bizim daha mazbatamız gelmediği için biz bu ya ben size söyleyeyim. O bizim taktığımız kart vardı ya ziyaretçi kartı. Yaka kartı. Ondan hep yani. O bitirdi bizi. Canım. Üstünde zaten Z1 bir şey yazıyordu. Onun yerine mezdeke taksaydık. Çok güzel olacak. Mezdeki'yi fezleki anlamında kullandım. Veya mazbata. Evet. Buyurun o zaman Fahir Bey, eğer buyurabileceksiniz. Tabii, hemen ilk buyurmayı yapayım ben size. Nedir ne değildir onu bir şey yapın. İngiltere'de ünlü bilim dergisi New Scientist. Yani o. Alman bilim adamları. Scientist. Scientist yani yeni nesil bilim insanlarına verilen ad. İngiltere'de böyle bir akım var biliyorsunuz. Bilimci. Şimdi bunların araştırmayı tabii ki şimdi yine aşk meşk üstüne konuşacağım ama ne zaman yaptığımız çok önemli. Bazı şeyleri yanlış zamanda yanlış yerde yaptın mı ne olur? Basılırsın. Tukaka olur ama doğru zamanda doğru yerde bulunmak kadar da dünya üzerinde güzel bir şey yok. Ve zevkli bildiğim kadarıyla. Evet, hem güzel hem zevkli. Hem güzel hem zevkli hale getireceğim ben onu. İçin, sen hiç merak etme. Rahat ola ola şey yapıyorsun. Şimdi en ideal ne zaman sevişebilirim diye düşünüyorsanız, çünkü bir gün 24 saat bunun içinde bir andır, yeri gelir bir süreçtir. Bunu nerede yaptığın çok önemli. Bir yanlış yerde yaptığın zaman bitti. Ezilirsin bile. Trafik vızır vızır akan caddede. Çiğner seni arabalar. Ha bak mesela rezil olmak var bir tarafta, bir tarafta da mahcup olmak mahcup var. Mahcup olmak var. O da çok ayrı. Mahcup olmak istemiyorsan, bir numaraya çıkmak istiyorum diyorsan, işte nerede yaptığını öğrenirim. Sabahları yapacaksın arkadaş bu işi. Tamam. Sabah uyandın, ilk işin daha gözünün çapağını almadan. Kahvaltıdan önce mi? Kahvaltıdan önce. Bravo. Çünkü aç açına yapılan aktiviteler nedir? Daha sağlıklıdır. Yani bunlara göre. Çünkü sabahları sevişmek saatte 300 kalori vermenizi sağlar ki sabah. Kalkmadan önce mesela işe kaçta gidiyorsun? 8'de evden çıkacaksın. Kaç saatte hazırlanıyorsun? Yarım saatte, kahvaltı falan dahil 7.30. Bir de genel temizlik, hijyen 7.20. Demek ki ne yapıyorsun? 6.20'de kalkıyorsun, uyanıyorsun. Evet. 7.20'ye kadar sevişiyorsun. Sevişmeyi yoğuşma anlamında mı kullanıyorsun Fahir? Çünkü bugüne kadar hep yoğuşma. İlk defa bu kadar rahat rahat meclise gittin. Çünkü bilim. Sanki orada da sırf böyle konuştuk zannedecek. Dokunulmazlığı var zannediyor mecliste. Hakikaten meclisleri. O Z kartını hiçbir zaman unutma Fahir. Doğru. Kürdan almış olabilirsin. Kolonyalı mendil almış olabilirsin ama. Ben böyle o elime Z kolonu... kartın hep gözünün önünde olsun. Şimdi o zaman düzeltmemi hemen veriyorum. 300 kalori verirsin. Günde bir saat yoğuşmak suretiyle sabah saatleri özellikle bunun için biçilmiş kaftan. Haftada 3 kez. O zaman çok özür dilerim ama ha. Çiftler derken eşler yani. Evli veya evsiz. Aynı kilodan olmak zorundalar. Bir şişman bir adam zayıf bir kadınla beraberse adam normal kilosuna dönerken kadın günden güne eriyip bitecek. Olur mu Ege'cim, sen de ne kadar bencil bir şey de gördün. Niye iki tarafta 300'er 300'er vermiyor mu kadınlar? 300'er 300'er veriyorlar diyelim. 300'er şimdi tabii ki 300'er kimi 305 ver, ben onun 5 kalorinin 3 kalorinin hesabı. 3'e 5'e bakmıyoruz tamam. 3'e 5'e bakmam. Şimdi onlar affedersin yoğuştular, seviştiler. Evet. Hiç itirazım yok. Tabii ki aşklarının meyvelerini alacaklar ama... Şimdi baktım aşk bu mudur? Gitti kızcağız orada eriyor gidiyor günden güne. Düştü 45 kilolara, 43 kilolara. Adam da hala... diyor ki 96'ya indim. Vallahi bir 90'a inersen falan rahatlayacağım. Orada duracaksın arkadaş. İşte aşk nerede duracağını bilmektir. En son sakızdan zaten... çıkan şey buydu işte. Aşk olmayan bir yoğuşmaya ben yoğuşma gözüyle bakmam. Bak, çok özür dilerim. Kimse de alınmasın, zoruna da gitmesin, gücüne de gitmesin. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İngiliz bilim adamlarına A'dan Z'ye teşekkür eder. Buradan kraliçeme de sevgi ve saygılarımı, en derin hürmetlerimi iletirim. En yakın zamanda bekliyoruz. Nereye götüreceğimiz belli. Meclis lokantasında en güzel yiyecek. Arabaşı çorbası. Çok güzel fikir ya. Arabaşı, Ulan ben de onu arabaşı diye anlıyordum. Arap aşı da değil. Tam benim kafama. Ne araba? Hayır, ara fasıla anlamında ara. Ben de öyle anlıyorum. Ve başı. Ben onu bir araştırayım. Bana bakıyorsunuz ikiniz de ama. Konya'sının değerli üstadı Oktay Bey. Ben onu bir araştırayım. Meclis lokantasının neden bu kadar ucuz olduğunu biliyorsunuz değil mi? Neden? Her şey dalından geliyor çünkü. Tabii. Mesela o şekerpareler dalından mı geldi? Tabii. Mesela kaymak yiyeceksin. Afyon milletvekillerine gidiyorlar. Ya bize kaymak lazım. Tak iki telefon. Kaç milletvekili varsa o kadar. Afyon'un o kadar ona... tekabül eden kilolarca şey geliyor. Hadi ya. Tabii. Güzel güzel. Aynen devam diyorum bundan sonra her hafta. Bence bir bizim şeyimiz genel haftalık toplantı yapalım. Biz hiç yapmıyoruz diyorduk ya. Yapacağımız yeri de belli bulamıyorduk. Meclis sokantısı. Bizim dükkan pahalı geliyor diyorsunuz madem. Yakınında da ama genel ama kurulu... çaylar kahveler benden. Hadi bak onu da söyleyeyim. Genel kurul olduğu zaman biz de yapalım da toplantımızı. Orada aç kalmayalım. Lokanta o saatte açık oluyormuş ya. Ne doğru. Onu... Bir de salı günleri daha tenha. Evet. Buradan herkese gerekli bilgileri veririm. Salı günü gideceksiniz. Salı günü biraz tenhaca mı oluyor? Çünkü o gün şeyle ilgili görüşmeler yapıyor. Yani işte usulden. Bir esastan bir usulden vardır ya. Usulden konuşuluyor. Yalnız benim anlamadığım bir şey vardı ya dün. Habire şimdi bu konuyu konuşuyorduk. Kulisler deniyor ya mesela. Evet. İki tane kulis yok mu? Evet. Muhalefet kulisi, iktidar kadar, kulisi. Evet. Ondan mı? Orada koridor. Bir sürü kulis diye ben her türlü koridorda gizli bir şey konuşuyorsan orayı kulis haline getirebiliyorsun. Yok. Meclis şeyinde var. İç düzünde. Kulis olması için en az iki kişi ve iki tarafı kapalı bir yer lazım. Mesela abi, bahçede iki tane duvar arasına geçip orayı da kulise çevirebilirsin. Ha yani o zaman kulis ortamını yaratan hani şey mi? Oradaki milletvekilleri mi? Milletvekilleri mesela, ve iki duvar. Ha iki duvar lazım mı? Tabii iki araba arasında bile olur. Mesela arabalardan biri park yerinde iki araba arasında konuşuyorsun kulis. Birisi hareket ettiğinde kulis. O zaman biz de dün kulis yaptık. Biz kulisin affedersin kralını yaptık. Bugüne kadar şöyle zaten tutanaklara geçti. Bugüne kadar böyle kulis görülmemiştir. Meclis tutanakları. İmza mühür ki orada Binali Yıldırım vardı en şey yetkili bakanımız. O imzası vardır altına bakacak olursanız. Sen çok iyi anlamışsın ya şey parlamenter sistemi. Sistem. En yetkili kim var? Bakan var burada o imzalasın. Öyle oluyor mecliste işte. Ya sistem kolay. Kafa karışık gibi geliyor ama kolay. Sistem kolay. Sistem kolaysa o zaman Mısır'a gidebilir miyiz? O zaman bir ilk önce bir havayı dağıtalım. Şu Nancy Sinatra'yla. Nancy Sinatra'nın Frank Sinatra'yla ilişkisini de ben yakın zamanda araştıracağım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 8.53 Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Mısır'dan bir haberimiz var. Onu verelim müsaade ederseniz. Tabii ki buyurun. Mısır'da yapılan kazılarda 10 eşek iskeleti bulunmuş. Boyunlarında da Dharma logosu mu varmış? Yan yana yatmış. Kutup eşekleri. 10 eşek iskeleti. Şimdi şöyle bir yönü var aslında. Hani bu eşek iskeletleri bulunuyor ama. Eşeğin iskeletini de bulsan eşek gene eşek. Bravo Fahir. Çok doğru. Bravo Fahir. Milattan önce 3000 yılında evcilleştirilmeye başlandığı ortaya çıkmış. Yani domestik o zaman eşeğin sahibi yok mu orada? Tabii bunların sahibi nerede? İşte onlar herhalde evcilleştirse sahibi de iskeletini. Yoksa sahibi de eşeği olacak olarak baş eşek olarak orada mı duruyordu? Canım adam birisi de sahibi miymiş? Eskide Mısır'da adetmiş mesela Firavun öldü onun tebaası aynı anda hop gömülürmüş. Eşekler öldü onun sahibi aynı anda hop gömülürmüş. O yüzden herkes göz bebeği gibi bakarmış. Herkes tabi yaşlılar ölmesin diye. Aman neyse su iste su getir su. Nili akıtırım buraya gerekirse diye laf vardır. Çünkü gömülecek. Haliyle orada da gerçi çok bir saadetler var. Gerçi piramitleri o yüzden büyük yapıyorlar ya neredeyse alışveriş merkezleri alsın, kadar. Çok adam alsın diye Firavun çok adam alsın diye bir de canlı canlı yerler kesip kesip atmıyorlardır. E tabi canım. Gömüyorlar öyle onlar içeride yaşamaya devam ediyorlar tabii. Bir noktaya kadar. Yani zaten. Onlar da zaten bir yarım saat 45 dakika sonra kaçıyorlardır gibi geliyor bana. Doğru. Son o taş oturtulduk. Doğru söylüyorsun sonra. Çünkü zaten şuradan belli doğru söylediğin eşekler 5000 yıldır insanoğlunun arkadaşıymış bu ortaya çıkmış. Ne arkadaşı ya böyle arkadaşlık olmaz olsun. Neymiş abi 10 tanesini yan yana gömmüşler farklı zamanlarda da olabilir belki biri gittikten sonra. Tamam, eşek mezarlığı mı? Stephen King şey gibi. Çok güzel komedi hem bence korku komedi dalının en güzel şeylerinden biri olur eserlerinden. Abi de böyle. Eşek mezarlığı sinemalarda bu Ağustos. Eşek mezarlığı. Eşeğe doyacaksın. Eşekler geliyor böyle diye. Eşeğin de dişi iridir bak. Dişi iridir. Gözü, sadece gözü. Eşeğin dişi iri değildir. Bir takım uzuvlarını zaten biliyorsun gözüyle affedersiniz. Gözü, dişi doğru sözü. Gözü, özü, dişi, mişi hepsi falan bir araya getirdiğin zaman ayrı ayrı bağımsız olarak çok büyük gözüküyor. Bir ama tek bacaklar bir ara, güdük. O bacaklarının güdük durmasının sebebi başka. Diğerlerinin büyük durması. Mısırlar. Gözlerinin büyük olması. Evet. Yani bir nevi illüzyon diyebilir miyiz? Eşek illüzyonu. Doğru. Eşek illüzyonu. Mandrake diye geçer. Evet. Şimdi 5000 yıllık bu insan dostluğu. Ben dostluğumuz olduğu, diyorum artık hala bir dost gözüyle bakıyorum. Ortaya çıktıktan sonra haberde şöyle yazmışlar ya. Eşekler daha o yıllarda nakliye için kullanılıyordu ablam. Diye şevkiyat var derlerdi mesela. Sevgi mi? Oktay sevgi miymiş? Nakliyat mıymış sevgi miymiş? Sevgi diyorsun. Nakliye için kullanılıyor denir mi ya insan dostuna? Ne için kullanılır başka ya? Eşek zaten ne için kullanacaksın yani? Sirk eşeği olarak. Seyahat amaçlı abla. Yavaş bir seyahat onu çocuklar şey yapar. Olur mu canım sen hiç eşeğe binmemişsin Ege. Yemin ediyorum. Ben bindim eşeğe çok da güzel bindim. Bin. Bir dakika, eşeğe bindin. Bu hareket ettir, nasıl ettiriyorsun? Hadi ettir bakalım. Birisi ipinden çekince İpi, hareket eder. Aa işte. Burada tıkanır kalırsın. Ben bineyim. Bin. Bir dakika, Ege insin. Ben yardımcı olayım. Ege in bir dakika. Gerek yok. Hadi ben bin. Kendim bilerim. Bin. Bindim. Tamam. Hazır mısın? Hayır yapma ya. Niye oğlum böyle gidiyorsun? Ben şimdi eşeğin yerine kendimi koyuyorum eşeğim. Oo, sonunda işten anlayan bir adam bana bindi. Dediğine göre herhalde ilerlememi istiyor. Hazır. Kuş diliyle mi konuşuyorsun sen? Olur mu? Ekmek verdi mi diyorsun? O hıza göre şey yapıyor. Bak onun ritmini sen belirliyorsun. Çünkü eşekler 9-8'lik sevmez mesela. 4-4'lük. Tamam. Bak hazır mısın? Bak her Hayır bir şey diyeceğim. O aradaki onu yapmasam da sadece o heceleri söylesen. Bak tam çıkmıyor. Duymuyor. Dinleyicilerimiz duyuyor mu bilmiyorum bak. Dinleyicilerimiz duyuyorlar ve içleri kalktı Fahir. Sen gene de güzel güzel tamam, yap. Tamam güzel güzel yapayım. Şu anda eşekler ayaklandı radyoya doğru geliyor. Eski bir üstadı vardı bunun, ben ondan gördüm. Eşek küçücüktü. Tabii. Oho, ülkemizde kaybolan şeyler. Eşeklere fısıldayan adam mı? Hayır hangimiz eşek diye dizi vardı ya, orada oynayan adam. Neydi onun adı ya? Evet. Neydi onun adı? O hangimiz eşek? Son derece. Hayır söz sende. Çekil bir komedyenimiz. Yani oradan benim dalından diyebileceğiniz, kaynağından, merkezinden, suyundan içtiğim bir insandır. Bana öğrettiği pek çok şey vardır. Uzun onlardan bir yolculuktan sonra evet. Kusuyor mu eşeğe bir an? Hayır o ilk şey gibi düşün. Arabayı çalıştırırken o gazı verdin. Hızlanmasını istiyorum. Vites değiştireceksin. Ne yapacaksın? Hızlandı. Zaten belli bir noktadan sonra. Onu daha hızlı söyleyemezsin. Eşek de daha hızlı gidemez. Gidemez. Biz buna eşekte eşik enerjisi deriz. Bilim adamları olarak mı yoksa kendini bilim adamı zanneden adamlar olarak mı? Ya aşk olsun biz de bilim insanı sonuçta, benim diplomamda ne yazıyor? Bilim insanı yazıyor. Ya ne güzel. Tamam abi, o zaman bundan sonraki hedefimizde, bakın hedeflerimizi 2 senede de olsa gerçekleştir. 2 sene önce ne konuşmuştuk? Meclise bir gidelim diye. Ve şimdi bu senede sonra konuşuyoruz, herkes mobilize olsun. Oldum arkadaşım. Oldu, mobilize olmanın yanında motorize oldu. Güzel bir eşek şey yapalım abi. Bulalım. Ben. Tek tek binelim bakalım kim nasıl güzel biniyor. Ben Çeşme'de ehliyet almadan önce bir ara eşekle takılsam mı diye düşünüyordum. Tam eşeklik bir mesafe. Sen gene sağda solda öyle konuşma da eşekle takılayım falan filan diye. Ne güzel. Evli barklar damsın yazıktı. Eşekle gidecektim tık tık tık tık tık diye. Ama işte öyle olduğunu bilmiyordum bak. Sen yapamıyorsun oradan, ki zaten. Yapamaz o yüzden binemez bu. İlla ben tutacağım oradan. Sen de. Fahir benim eşekçi başım olacak. Fahir eşeğimi hazırla. Şantiyeye ineceğim. Fahir öyle gider. Anne. Oradan da stüdyoya gidip dünya müziği kaydedeceğim ben. Diye sırada çalarız yani. Bu arada hakikaten değerli dostumuz Can Atilla'ya da buradan bir şey yapalım yani. Hakikaten dünya listelerinde bir numaraya doğru gidiyor. Tayland'dan falan bayağı bir istek var. Ben onlara geleceğim. Onu sen hazırla sen. Romantik komedinin romantik ayağı aldı yürüdü. Komedi ayağı eşeğe dosu binilecek kursu veriyor. Hala aynı noktadayız. Saat 9 olmuş, sizi roketliyorum ben buradan. Hadi. Günaydın. Bir öykü bir şarkı. Merhaba sevgili gönül dostları. Bir öykü bir şarkının yeni bir bölümünde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyim. Günlük hayatta hayatın tüm zorlukları üst üste binip bizi ezerken böyle küçük mutluluklar kanatlar gibi havalandırıyor bizi. Öyle değil mi? Bu hafta yine küçük tatlı bir öyküyle karşınızdayız. O güzel öyküyü dinledikçe içimize ılık ılık sevginin aktığını hissedeceğiz. Ve hayat ne kadar hoyrat olsa da, yaşantı rüzgarları bizi nerelere savurursa savursun, yine buluşacağımız bir yer olduğunu bileceğiz. Sevgi! Bu haftaki öykümüzü Kardeler Rumuzlu bir dinleyicimiz göndermiş bize. Var mısınız birlikte okumaya? Öykümüzün adı Kertenkele. Evini yeniden dekore ettirmek isteyen bir Japon, bunun için bir duvarı yıkar. Japon evlerinde genellikle iki tahta duvar arasında çukur bir boşluk bulunur. Duvarı yıkarken orada dışarıdan gelen bir çivinin ayağına battığı için sıkışmış bir kertenkele görür. Adam bunu gördüğünde kendini kötü hisseder ve aynı zamanda meraklanır da. Kertenkelenin ayağına çakılmış çiviyi görünce. Muhtemelen bu çivi 10 yıl önce ev yapılırken çakılmıştı. Nasıl olmuştu da kertenkele bu pozisyonda hiç kıpırdamadan 10 yıl boyunca yaşamayı başarmıştı? Karanlık bir duvar boşluğunda hiç kıpırdamadan 10 yıl boyunca yaşamak çok zor olmalıydı. Sonra bu kertenkelenin 10 yıldır hiç kıpırdamadan nasıl 10 yıl yaşadığını düşündü. Ayak çivilenmişti. Adam çalışmayı bırakıp kertenkeleyi izlemeye başladı. Ne yiyordu acaba? Sonra nereden çıktığını fark edemediği başka bir kertenkele gelmiş, ağzında taşıdığı yemekle. İnanılmaz! Adamı sersemletir gördüğü manzara. Bu nasıl bir sevgi? Ayağı çivilenmiş kertenkele 10 yıldır diğer kertenkele tarafından beslenmekteydi. Bu gördüğü manzara karşısında kendinden geçer adam. Hayatla ilgili düşünceleri alt üst olur, değişir. O kimlere böylesine bağlıdır? Sevdiklerine diğer kertenkele gibi yemek taşır mı? Yoksa unutup gitmiş midir onları? Bunları tartar kafasında. Sevgiyi ilk kertenkele kadar yoğun yaşayabiliyor muyum acaba derken duvarı yıkan ustalardan biri "Hiro Bey, şimdi biz bu duvarı öğleye doğru indireceğiz ama bir öğle yemeğinde ne yiyoruz?" diyerek gelir. "Bir saniye güzel kardeşim, şurada kertenkele." "Tamam, kertenkele bakın, yani biz öğle yemeği olarak dışarıdan bir şey mi söyleyeceğiz, yoksa bakkaldan peynir ekmek tipi bir şey mi alalım, yoksa dışarıdan sushi mi söyleyelim?" der. "Adam bir saniye kardeşim, şurada kertenkele, kertenkeleye bakıyorum, burada kertenkele bak, 10 yıldır arkadaşım." "Tamam da sayın şimdi Nakamura, biz burada duvarı yıktık da şimdi bunu acaba öğle yemeğini önceden ya da bırak be, bir yemeğinde başka bir şey yok hayatınızda, yemek iki tane duvar yıkıyorsunuz, dünyanın şeyini yiyorsunuz ya, sabah akşam sushi için sushi olur, şurada bir kertenkeleye bakacağım." diyor. Orada Hiro da artık sinirlenmiş çünkü zaten o sırada kendi kafasında acaba yeterince sevebiliyor muyum insanları falan derken bu sefer ustanın üstüne yürümüş çünkü o da yani o düşüncelerini yoğunlaştırıyor. Ustanın "bana bak" demiş "bu Hiro ya, biz de burada senin kölen değiliz, biz de burada ekmek parası yemeğiyle çalışıyoruz ama burada işimizi yapıyoruz, ne bağırıyorsun?" demiş. "Kardeşim burada kertenkeleyiz." O sırada kertenkeleler pısmış. Çünkü 10 yıldır onlar duvar arasında yaşarlarken bir anda insanlar bağırmaya başlıyor. "Kertenkele burada arkadaşını besliyor" demiş Hiro oradan. "Kardeşim biz kertenkele besliyoruz. Sen bizi ne beslemiyorsun? Bir sushi söylemedin iki gündür" derken bu adam telefonunu demiş. "Oydur bir duvar yıkıyorsunuz, dünyanın tatandasın" dedi. "Ben yıkarım duvarı" demiş "gerekirse" falan diye. "Daha az yıkarsın" diye adam orada duvarın ildikleri balyozlardan birine almış Hiro'nun Nakamura'nı orada kertenkele. "Pardon" demiş, "ben de bakabilir miyim bu kertenkele?" "Tabii gel bak" demiş. "Şurada böyle sevgiyi gör, insanlığı kertenkele de gör" derken orada aldı balyozu. "Lok" diye "adam" diye Hiro'nun Nakamura adam ayağımı ya demiş. O zaman balyozu lok beline indi. Adam derken Hiro'nun Nakamura orada yerde kıvrılırken bir bakmış orada çivi. O kertenkeleyi şey yapan çivi diye çıkarmış. "Kardeş" demiş, "bir saniye" demiş. "Daha ne oldu" demiş. "Gel bir nefesim kesin" söylüyor. O usta başı eğilince "lak" diye diye göğsüne sokmuş diye çivinin ucu kıvrıkmış diye şeyden "lak" diye bir çoğun gözü orada çıkmış diye kanlar akmaya başladı. Bu sırada orada kertenkeleler de serbest kaldığı için lak lak lak lak lak lak diye kanlarını emmeye başlamışlar. Adam burada yürüdü, kumurak böyle ayakları kırık olduğu için balyoz etkisi de böyle orada şey yaparak sürüne sürüne gitmiş. Bu sefer matkap almış. diye burada adamın diz kapaklarına diye iki tarafında dermiş. Ondan sonra orada da düber almış. Düberlerle lak lak lak lak lak diye adam adam derken bu sefer işçinin orada ustabın bağırışlarına gelmiş. Arkadaşlar ne oluyor usta başımıza ne oluyor suçlular geldi mi derken bu, orada kanın revan için adamı görünce bu sefer almışlar onlar da testereler. Çünkü ahşap duvar olduğundan balyozdan ziyade daha çok tester kullanılmış. diye böyle Hiro Nakamura'yı kesmişler. O da duvar arasında kertenkelelerle beraber boşta koymuşlar. Ondan sonra orada onlar dururlarken yavaş yavaş da güzel güzel de duvarı ölmüşler. Dışarıda kalan ustanın kanlarını güzelce silmişler. Oradan da sushi yemeye gitmişler. Evet. Hikayeyi dinlediniz. Düşünün bakalım. Sizin hayatınızda kertenkeleler gibi bağlı olduğunuz dostlarınız var mı? Ve düşünün bakalım. Sizin evinizdeki duvarlarda hangi cesetler gizli? Yüreğimizi sıcacık yapan bir öyküyle daha karşı karşıyaydık. Evet, belki öyküyü dinlerken duygulandık. Değişik şeyler düşündük. Ama esas yapmamız gereken buradaki dersleri hayatta uygulamak. Öyle değil mi sevgili dostlar? Her gününüz bir öncekinden daha güzel olsun. Bir sonraki buluşmamıza kadar. Yeni bir öyküyle, tatlı bir hayat dersiyle karşınızda olacağız. Önümüzdeki haftalarda yine. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Saat 9.49, Panorama sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Amerikan uzay mekiği Endeavour'u biliyorsunuz. Endeavour yeter. O da çok çirkin isim olmuş. Endeavour diye konur mu ya? Ne desinler abi, ne desinler? Kim çünkü öyle diyecekler. Neyle gidiyorsunuz? Endeavour'la gidiyorum. Öbürü diyecek Endeavour'la gidiyorum. Öbürü Endeavour diyecek. Çok saçma sapan bir isim. Mesela. Zaten 7 tane astronot varmış. Doğru söylüyorsun Fahir. Her biri farklı bir şekilde söylüyor. Her biri de Çemçuk ağzı. Endeavour diyen de vardır içinde. Uzay istasyonuna ikmal için fırlatıldı. İkmal. İkmale kaldı. Onlar da var ya hakikaten zavallı. Şeyle İkmal astronotu. Esastan gönderilmiyor. İkmalciler olarak gönderiliyorlar. Yazık. Ne götürüyorlar oraya? Döner ekmek mi? Arkadaşlar salam ekmek çıktı benimkiler. Yukarıdakilere yemek mi götürüyorlar? Ne yapıyorlar? Ne götürebilirler ki? Abi bir tane robot götürüyorlar. Bir de işte robotu unutmuşlar. Veya robotları bozulmuş. İkmal robotu. Hayır, uzayda birçok işi yapmak üzere tasarlanan bir Dexter adlı bir robot var biliyorsunuz. Ben onu robot mobot diye gönderiyorlar. Ne gönderdiklerini çok iyi biliyorum ben yukarıdaki sapıklara. Biraz yalan galiba ya. Ne bu? Robot. Açma onu. Açma paketi. Lan böyle robot. Robot. Kutu içinde böyle dergi tipi bir şey. Latex robot yapmışlar. Saçma sapan bir şey. Latex robot ama 210 milyon dolarmış fiyatı. Korkunç rakamlardan bahsediyorsun. Demek ki yani bu. Sıfır mı bu? Sıfır canım. Hiç hevesli. Ben sana söyleyeyim mi? Bu mikrodalga fırında buna 30 sene önce 10 milyon dolar falandı. Ama şimdi bak gitsen 207 TL'ye çok şahane mikrodalga fırını alıyorsun. Hakikaten 5 yıl sonra... Yani gazeteler vermeye başlayacak o robotu, öyle diyeyim ben sana. Dexter mı? Aha. Dexter. İsme bak. Webster. 7 astronot ve Dexter beraber 8.28'de o astronot adam olsaydı, o 7 astronota robot adam olsaydı 7 astronota gerek yoktu. Hiç madem abi. Her şeyi kendi hallediyor giderdi. Uzay gemisine de gerek yok. Onun ayaklarına bağlarlar. Tabii canım, pisliği yok, bir şey yok ya. Akarı yok, kokarı yok. Nefes yani. Mi alacak? Yok. Hiç. Ha, onu bırak. Her nefes yok. Koluna da mıknatıs gibi bir şey yaparsın. Tak diye yapışır. Aa, süper fikir. Hemen ben çözümünü buldum. Bence sana. Çok güzel fikirmiş. Bak bunu bir şey olarak kullanabiliriz. Bak, ya. Bunu bir fikir. Basit çözümler aslında gelmiyor. Çünkü bu bilim insanı o şeyin içinde karmaşanın keşmekeşin içinde karmakeş hale geliyor. O yüzden böyle şeyleri göremiyor. Uzayda bunu... mıknatıs tutuyor değil mi? Uzayda mıknatıs nasıl? Nasıl tutuyor biliyor musun? Sürtünme falan da olmadan lak diye böyle. Böyle 100 metreden bırak. Vantuz da olabilir. Oraya gelirsin şeyle yapışırsın yani. Ne o zaman ne işi var bu 7 astronotu gönderiyorlar işte, abi? Kadrolaşma mı var bu NASA'da? Uzayda kadrolaşma var doğru. 7 astronotlar derler. O astronotun başı var. NASA'nın başı var. Roger NASA diye bir adam. Hep onun akrabaları. Yani akrabaları, o karısının özellikle o kadın nasıl bir etkili bir kadın ya. Çok. Kocasının üstü Bayan NASA. Bayan NASA. Yani vallahi bay ve Bayan NASA diye geçerler. Çünkü efendim orası, alkışlarınızla yani... Bay ve Bayan NASA hoş geldiniz. Yeri özel, yeri devlet kurumu NASA. Ha öyle. Tabii canım. Ve Bush kaynıyor. Yarısı da Bush. Sylvia Bush. Crystal Bush. Crystal Bush. Jonathan Bush. Susan Bush. Akrabalar. Tabii. Ondan sonra şeyin akrabaları da var. Clinton'ın da vardır. Clinton'ın da eski akrabaları var. Henry Clinton bak şuradan sayayım da Henry Clinton. Ondan sonra Stuart McKenzie. Bu da Clinton'ın. O kim abi? Bacana. Bacanak gibi bir şey. Tabii canım, bacana. Bir şey diyeceğim, şu anda bilgisayarda baktığını görüyorum. Çünkü liste elimize geliyor Oktay. Şu anda bir liste mi geldi? Onu soracağım. Nasıl liste? Yani bu internette şey Amerika'da her şey liste var ya, sorgulayabiliyorsun her şeyi. İnternet bütün harcamalarını. İnternet. İnternetten sorguluyorsun. O kadar kolay, çok fazla şey değil yani. Var mı orada bir Rice de çok var. Yalnız onu da söyleyeyim. Rice de çok var tabii. Kondi de şey yapmış. Albright yani. Var mı ablam? Albright? Yok, emekli olmuş. Onlar şey yapmışlar. Onlar böyle sürülmüş şey. NASA'dan ayrılmışlar. Kadrolaşma olduğu için 7 astronotla beraber 8.28'de dün, bakın bütün bilgileri tekrar ediyorum, yarın bir gün karşımıza çıkabilir bir soru olarak. Şimdi çok ben teknolojik bir şeyden bahsedeyim. Teknoloji de demeyeyim de müjdemi isterim de buyurun. Demeyeyim. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi bazı insanlar güzel insanlardır. Şüphesiz. Yani gerek huylarıyla gerek görsellikleriyle neşemize neşe katan insanlardır. Ve bu insanlar tabii insanın doğası gereği yeri gelir kabahatlerini yaparlar. Şüphesiz. Ve şöyle bir dönüp baktıkları zaman derler ki böyle vay bir vay, bünyeye iyi bırakmışım. Böyle bir bünyeye böyle bir şey yakışır mı derler. Bir kimi zaman biz de deriz bunu. Bir bakarız böyle bir şey olamaz. İnsanlar hiç böyle bir şey olabilir. Bu insan olamaz deriz. Bunun çözümünü işte yani o kadar aslında sevindirici bir taraftan, tabii pahalı bir çözüm ama tabletler, bu küçük hap gibi yani büyük antibiyotikler var ya. Onun gibi bir şey. İçi altın dolu. Altın suyu gibi düşünün. Tabii aha, içinde gıda da var. Gıda boyası da var. Korkunç rakamlardan bahsediyor. Evet. Bunu alıyorsun, yutuyorsun yemekten sonra. Atıyorum ıspanağını yedin. Efendime söyleyeyim kapuskanı yedin. Güzel üstüne etini yedin. Şeyini falanı filanı. İğrenç bir yemek yedin yalnız. Fark ettim onu ben. O zaman şöyle söyleyeyim. Arabaşı çorbası, tas kebabı yedin. Ha. Üstüne de şekerpare. Ha. Tamam olur bu. Şimdi bunu yedin arkadaş. Geldin, aradan bir 10-12 saat geçti. Nereye geldin? Radyoya geldin, dedin ki ya arkadaşlar benim bir memişhaneye gitmem lazım. Tamam. Doğal o hapını da ben verdim. Hapı da benden verdim. Gittin. Ne çıktı abicim? Gözlerine ne çıkabilir? Ne çıkabilir? Altın, deve kuşu mu çıktı? Altın rengi. O içtin ya hapı. Ben verdim ya. Sanki böyle altınla kaplanmış gibi bir şey ve... Öyle bir şey. En iyi ihtimalle, daha doğrusu en kötü ihtimalle 5 saniye göreceğim bir şeyi. Olur mu? 5 saniye değil mi? Sen saniye saatlerce geç karşısına bak. Tabii altın kaplı bir şey. Sen eskiden eski şeyi söylüyorsun, sistemi ben söylüyorsun. Ben eski sistemde düşünüyorum. Aa, öyle düşünme. Hatta ilkel kabilelerden gelenler put diye tapar o derece. Şeyde git Afrika'da şey. Afrika'da bunu yapsan var, oranın bir numarası olursun. Vay vay vay, hakikaten güzel ve özellikle de Güney Afrika'da madencilik sektörünün bir numara olduğu yer. Yemin ediyorum gerçekten de bu sıkıntıdan kurtaracaksınız. Buradan yurt dışına gittiniz. Sıkıntımız bizim parlamaması mı? Kabahatimizin. Oğlum sapsarı düşün. Sarı dedim, altın kaplama gibi düşün sanki. Tamam, masif. Ne yapacağım onu, küpe mi yapacağım? Hayır hayatım, şöyle düşün. Yurt dışına gittin. Yeri geliyor insanlar yurt dışında beni çok eleştirdiler. Nasıl kaka bu dediler. Hayır, yurt dışına gittin. Bir taraftan da ülkeni temsil ediyorsun. Yani hı-hı, senin orada A'dan Z'ye, kılığından, kıyafetinden, saçından. Şimdi Fahir, temsil gerçekleşmesin diye, yani kimse kimseyi temsil etmesin diye, evet, sifon diye bir şey icat ettiler. Sokaklara kabahat yapmak ayrı. Peki, çok özür diliyorum. Gittin. Evet. İnsanlık hali. Bak gittin buradan. Orada da mesela açık havada yaptın diyelim. Hayır orada onu demiyorum. Orada yanına pasaportunu koymuyorsun. Bazı yerlerde biliyorsun değişiyor. Yani değişiyor dedim. Şunu söylüyor Fahri. Taharet musluğu diye bir şey var mı Fransa'da? Ha. Hmm. Var mı? Yok. Bize Osmanlı saraylarında varken Fransa yüzüyordu. Onu mu demek istiyorsun? Yani? Hiç olmazsa. Bir eğer şey olursa bir tartışma. Bir kenara sıvaştır biraz. Yani en basitinden. Tamam. Ve hani mahcup duruma düşecek ya, haklı duruma geç. Anlıyorum. Rakibini abi. Böyle ez. Rakibimizi ne içinde ezeceğimizi anlamış olduk. Çok teşekkürler. Amanın sevgili komşular, yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.